Tu Trójka, program trzeci, jest 18 sobota, 21 dzień października. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. 27-latek, który w galerii handlowej w Stalowej Woli dźgał ludzi nożami, trafi do aresztu, choć przyznał się do winy. Nie wiadomo, dlaczego to zrobił. Hiszpański rząd chce przyspieszonych wyborów w Katalonii. Za 3 godziny głos zabierze szef katalońskich władz. Ławki dla matek karmiących piersią to nowość w radomskich parkach. Jest ich kilka, ale będzie więcej. 27-latek, który w Stalowej Woli w galerii handlowej nożem ranił 10 osób, w tym jedną śmiertelnie, trafi do aresztu. Tak zdecydował sąd. Konrad K. usłyszał wcześniej zarzuty usiłowania i dokonania zabójstwa wielokrotnego. Jak mówi prokurator okręgowy w Tarnobrzegu Janusz Woźnik, choć przyznał się do winy, to nadal nie są znane motywy jego postępowania. Zostały zabezpieczone komputery, zostały zabezpieczone komórki, a więc będziemy sprawdzać ewentualne komunikowanie się, ewentualne wyrażanie swoich jakichś tam poglądów. Przesłuchiwani będą świadkowie na tą okoliczność, jego najbliższa rodzina, i w ten sposób będziemy chcieli ustalić również motywy podjęcia takich działań przez podejrzanego. Śledczy zabezpieczyli monitoring galerii handlowej, poszczególnych jej stoisk, przesłuchali części świadków. Ze śledztwa wynika, że Konrad K. przeszedł główną aleją galerii i na oślep zadawał ciosy nożami przypadkowym osobom. Jedna z ranionych kobiet zmarła, w szpitalu o życie walczy 37-latek. Zdaniem prokuratury mężczyzna planował przestępstwo. Miesiąc temu kupił w internecie 2 noże szturmowe. Wiadomo, że leczył się psychiatrycznie, był w trakcie rozwodu. Hiszpański rząd chce przyspieszonych wyborów w Katalonii i zawieszenia władz tego regionu. Gabinet premiera Mariano Rajoya zdecydował o uruchomieniu konstytucyjnej procedury pozwalającej na przejęcie części kompetencji katalońskich władz. Ten konstytucyjny mechanizm zostanie użyty po raz pierwszy w historii. Potrzeba do tego jeszcze akceptacji Senatu. Stosujemy artykuł 155, bo żaden rząd, podkreślam, żaden rząd żadnego demokratycznego kraju nie może zaakceptować, że prawo się ignoruje, łamie i zmienia. A wszystko to robi się poprzez domaganie się narzucania innym swojego zdania. Przedterminowe głosowanie w Katalonii ma zostać przeprowadzone maksymalnie w ciągu pół roku. W internetowych wpisach katalońscy politycy nazywają oświadczenie zamachem stanu wymierzonym w legalną większość i demokrację. O 21 głos ma zabrać szef katalońskich władz. Olsztyńskie Stowarzyszenie Amazonek kończy 25 lat. Liczba jego członkiń zwiększyła się w tym czasie ponad 5-krotnie. Podstawowy cel stowarzyszenia jest od lat ten sam, pomoc kobietom, u których wykryto raka piersi. Jak ja pamiętam, jak ja byłam operowana, doznałam takiej pomocy od właśnie ochotniczki. Ona przyszła, nie pamiętam, co ona mówiła, ale pamiętam osobę. Wspomina Zofia Zuba, wiceprezes Olsztyńskiego Towarzystwa Amazonek. Ochotniczki pomagają kobietom nie tylko w szpitalu. Podstawową misją jest wsparcie osób po operacjach. Natomiast jeżeli przychodzi pacjentka, przyszła dopiero, bo ma taką diagnozę i się dopytuje, to udzielamy takiej informacji w klubie. Klub jest czynny 5 razy w tygodniu i tam czekamy na osoby, nie tylko te osoby, którą dotknęła choroba, ale również rodziny. Na początku Olsztyńskie Towarzystwo Amazonek liczyło około 30 osób, teraz liczy 180. Andrzej Piedziewicz, Radio Olsztyn. Ławki dla matek karmiących piersią to nowość w radomskich parkach. Zadaszone i osłonięte od wiatru mają zapewnić komfort i intymność. Jest ich kilka w pobliżu placów zabaw, ale miasto chce, by było ich więcej. Pierwsza ławka stanęła w ubiegłym roku w niewielkim mieście w Chorwacji. Uczczono w ten sposób Światowy Tydzień Karmienia piersią. We wrześniu pierwsze ławki stanęły na warszawskich Bielanach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Temperatura spada teraz od 11 do 13 stopni. W nocy na zachodzie deszcz, na pozostałym obszarze miejscami mgły, które będą ograniczać widzialność lokalnie do 100 metrów. Możliwe słabe opady deszczu i mrzawki. Temperatura minimalna od 2 i 5 stopni na północnym wschodzie kraju. Do 10 na zachodzie, 11 na wybrzeżu. Jutro deszczowo, głównie na zachodzie, rano mglisto. I od 7 stopni na północnym wschodzie, 12 w centrum i 14 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Najbardziej prestiżowe regaty dookoła świata. Kilkumiesięczna rywalizacja niebotycznie drogich jachtów. W tym roku po raz 13. Volvo Ocean Race. Jedziemy na start tego wyścigu. Zapraszamy na jutrzejszą audycję Trzecia Strona Medalu na żywo z Alicante. Od 17. Krzysztof Łoniewski i Tomasz Gorazdowski. Na relacje z regat dookoła świata Volvo Ocean Race zaprasza Volvo Car Poland. Sponsor audycji. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nowości przedsiębiorczości. Serwis informacyjny dla firm. Sensacyjna obniżka ceny paliwa dla firm. Alior Bank gwarantuje niską cenę paliwa. Tylko 3,90 zł za litr na każdej stacji. Wystarczy otworzyć rachunek partner z kartą debetową. Jeśli zapłacą Państwo więcej niż 3,90 za litr, Alior Bank zwróci do 100 zł miesięcznie. Zapraszamy do placówek i na stronę paliwoaliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. 3 miliony Polaków choruje na cukrzycę. Aż 1 milion z nich nie jest tego świadomy, a nieleczona cukrzyca może prowadzić do powikłań. Co roku zespół stopy cukrzycowej jest przyczyną około 4,5 tysiąca amputacji stopy powyżej kostki. 80% tych amputacji można uniknąć. Wejdź na www.stopacukrzycowa.org.pl i dowiedz się więcej. Kampania informacyjna ministra zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej pod nazwą Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016-2018. W Tauronie obniżamy ceny prądu i gazu w całej Polsce. A gdy w domu zepsuje Ci się sprzęt, naprawią go serwisanci i dodajemy jeszcze 300 zł na prąd. Bo słuchamy potrzeb Polaków. Właśnie tak powstała czysta oferta Twoje 300 w Tauronie. Aktywuj Twoje 300. 555-444-555. Opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora. Naprawa urządzeń przez 2 lata do 6000 zł. Szczegóły w regulaminach na tauron.pl/Twoje300. Teraz stać Cię na więcej, bo rozdajmy bony za zakupy w Intersport. Za każde wydane 100 zł otrzymasz bon w wysokości aż 50 zł. Tylko do 31 października. Włącz się. Szczegóły promocji w salonach Intersport i na intersport.pl. Barbara, a co tu tak mokro? Nie no, mówiłam Ci, że pralka przecieka. Weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do Twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Najlepszy radiowy adres na świecie dla Państwa. Myśliwiecka 357. Czyli 7 minut po godzinie 18. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach. Zgłaszamy się ponownie i ponownie zespół DD. The old iron bridges across the Victorian parks, and all the frightened people running home before dark. Past the Saturday morning cinema, glass crumbling to the ground, and a piss-stinking shopping center in the new side of town. I've come to smell the seasons change and watch the city as the sun goes down again. Here comes another winter of long shadows and eyes. Here comes another winter, waiting for utopia, waiting for hell to freeze over. This is the land where nothing changes, a land of red buses and blue bloody babies. This is the place where pensioners are raped and their hearts are being cut from the welfare state. Let the poor drink the milk while the rich eat the honey. Let the bums count their blessings while they count the money. Dreams are stolen, and you can't get what they want, then they're gonna get angry. Well, it ain't written in the papers, but it's written on the walls. The way this country's divided to fall, so the cranes are moving on the skyline. Try to knock down this town, but the stains on the heartland can never be removed from this country that's sick, sad and confused. Here comes another winter of long shadows and high hopes. Here comes another winter waiting for utopia, waiting for hell to freeze over. To się właśnie kończy z pewnymi naleciałościami, jeśli chodzi o brzmienie lat 80. No wystarczy posłuchać chociażby, jak w tym utworze są zrealizowane bębny, ale i tak większość rzeczy robił na swoją modłę i po swojemu. Matt Johnson, jedyny stały muzyk tego zespołu. Tak chyba można powiedzieć, że DD to głównie, właściwie tylko on i muzycy mu towarzyszący. Heartland z płyty Infected z 1986 roku w kąciku na start. W tej godzinie drugie spotkanie, druga część sesji zespołu Slowdive ze studia imienia Agnieszki Osieckiej z 1 października tego roku. No i spotkamy się również, przypomnimy sobie, jak to było podczas pierwszego kontaktu, pierwszego spotkania pewnego artysty z polskimi dziennikarzami. To było 20 lat temu. Okay, what do you want to know? Don't be shy. I don't normally do press conferences like this, but because I haven't been to Poland before, I thought I'd try and make myself in some way available to the press. I usually try and make myself very unavailable to the press. So here's your opportunity. Zazwyczaj nie pozwalam, żebym był dostępny dla prasy, ale ponieważ jeszcze wcześniej nie byłem w Polsce, no to macie swoją okazję. Jeden z warszawskich hoteli, Nick Cave, przed dwoma koncertami wtedy w sali kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, no i spotkanie z dziennikarzami, obszerne fragmenty tego właśnie spotkania do godziny 19. Przyznam, że taśma przeleżała na mojej półce 20 lat i chyba nawet zachowała się w dobrym stanie, co mam nadzieję będzie słychać. Tymczasem wracamy jeszcze do płyty Męskie Granie 2017. Na początku listopada ten album się ukazuje. No i płyta pierwsza kończy się. Akurat ten utwór możemy dzisiaj zaprezentować bardzo adekwatnie. Wieczorami w soboty, w czasem nie mnie. Jakaś obawa, że dzieje się źle, że się zaczyna coś, co brzydko cuchnie. Jakaś skucha drzwina i wybuchnie gdzieś obok nas. Męskim graniu w Katowicach w tym roku i to właśnie wersja z tego miasta, tego utworu Sobota, zespół WW, no i oczywiście gościnny udział Joanny Wydorskiej. Jeśli chodzi o premierę płyty Męskie Granie 2017, o inne z niej utwory, to zaproszę już teraz Państwa od razu na poniedziałkową tonację trójki między 14 a 15, ale obiecuję, że na tej płycie będzie, oj, będzie pięknie. Obiecuję, naprawdę. No i kolejne zaproszenie, 19 minut po godzinie 18. W najbliższy piątek między 23 a północą radiowa ogólnopolska premiera drugiej płyty Korteza Mój Dom. Kortez będzie tutaj moim i Państwa gościem, będzie opowiadał swoim głosem, swoim językiem, czasami bardzo rozemocjonowanym, czasami tylko pozornie pozbawionym emocji o ostatnich dwóch latach, o tej płycie, o piosenkach z albumu Mój Dom. Teraz przy Myśliwieckiej 357 zapadł już zmrok i tak sobie myślę, że na zewnątrz chyba pada. Wyjdź ze mną na deszcz. Podnieś głowę, nie bój się. Weź głęboki wdech. Nie swobodnie spływa z rzęs. wtedy w piątek, w ten najbliższy piątek, między 23 a północą tutaj w Trójce prawie cała nowa płyta Corteza, Mój dom, no i oczywiście jego opowieści. Zapraszam bardzo serdecznie. Ogłoszenie społeczne. Wojna w Syrii okaleczyła tysiące dzieci. Hebe i Hashim chcą przytulić mamę, pójść do szkoły, pobiec na plac zabaw. Hebe straciła dwie nogi. Hashim nie ma ręki. Dajmy im szansę na nowe życie. Wejdź na www.pmm.org.pl i zobacz, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. No a teraz, 27 minut po 18, pora przenieść się do tego studia. Ze studia przy Myśliwieckiej 357. Najlepszego koncertowego i studyjnego do sesji radiowych studia na świecie. Slowdive jest 1 października 2017 roku. Trójka, bardzo późny, niedzielny wieczór. Część druga spotkania z nimi. We'll be right back. Thank you. dwa razy. No chciałoby się, żeby w tej bajce jeszcze można było swobodnie sobie pobyć, popływać, porozkoszować się slow-mo i Souvlaki Space Station Slowdive ze studia imienia Agnieszki Osieckiej z Trójki z 1 października tego roku. Niezapomniane spotkanie i czekamy na kolejne. Było dużo muzyki przez ostatnie minuty, bo to ponad 12 minut w tej drugiej części spotkania z zespołem Slowdive, to teraz będzie trochę słowa. 1997 rok, maj, koniec tego miesiąca. Pamiętam, że to był mój drugi materiał dla Trójki w tak zwanym terenie, który miałem przygotować. Pierwszy zakończył się kompletną porażką, bo przeprowadzałem wywiad swego czasu z Sarą Brightman, z którego zostałem wyrzucony z hukiem. I nie dlatego, że moje pytania dotyczyły sfery czy tematów, na które Sara Brightman nie chciała rozmawiać, a powód był bardziej prozaiczny. Po mniej więcej 5 minutach zatrzymał się magnetofon reporterski. Co powiedziałem artystce? Jeszcze ją poprosiłem, żebyśmy te pytania, które do tej pory zadałem, mogli powtórzyć. Na co usłyszałem krótkie "Get out". No ale ten drugi materiał to już była gruba rzecz, mówiąc trochę kolokwialnie. Jeden z warszawskich hoteli, Nick Cave, zespół The Bad Seeds, przyjechali po raz pierwszy do Polski i spotkali się z dziennikarzami. Mnóstwo osób na sali. Artysta miał na sobie ni to dres, ni to t-shirt, ni to koszulę, ale było to, pamiętam bardzo dobrze, w kolorze błękitnym i skrywał twarz za ciemnymi okularami. No i odpowiadał na pytania, chociaż różne te pytania podczas tej konferencji się zdarzały. Jedno z nich brzmiało następująco. Hey, Mr. Cave, what's your favorite drug? I wtedy sobie pomyślałem, że nigdy, ale to nigdy artyście nie zadam pytania z tego kręgu zainteresowań, bo po co właściwie? No ale na szczęście na inne pytania polskich dziennikarzy te, jakby to powiedzieć, bardziej dotyczące sztuki, artysta już odpowiadał pięknie. Powiedział między innymi tak. Czuję, że używam muzyki, by chronić siebie samego. Stworzyłem swego rodzaju otoczenie, środowisko, w którym żyją postaci z moich piosenek. Mogę się tam udać i w pewien sposób schronić się przed światem. What I feel I've been using music for is a way to protect myself in some way. I've developed a kind of environment in which my characters that I invent for my songs live, and that I can go into this particular environment and it protects myself against the world. Ta nowa płyta, wtedy tak o niej mówił, The Boatman's Call, jest swego rodzaju wyjściem poza ten świat. Pisze tu o miłości, o duchowej tęsknocie i podobnych sprawach w bardzo prosty, wręcz kruchy sposób. In a very ordinary, simple, vulnerable kind of way. And people have seemed to respond to this in a good way. Ludzie zdają się na to dobrze reagować. Moje najlepsze piosenki są inspirowane miłością. I to, czym jestem zainteresowany w pisaniu, to właśnie miłość. Miłość, miłość i tylko miłość. I think my best songs are inspired by love. And I basically what I'm interested in writing about is love. Love, love and only love. Nie interesuje mnie pisanie o polityce. Nudzi mnie to. To, co naprawdę mnie pociąga i nakręca, to moje relacje z innymi ludźmi. Ta nowa płyta, Boatman's Call, jest głębszym spojrzeniem w dwa takie związki. Które miałem i w to, jak się skończyły, jak odeszły. Mówił też tak. Piszę piosenki w określonym nastroju i z konkretnymi uczuciami we mnie samym. The way I write songs is that I write in particular moods and particular... Mnóstwo moich utworów jest tworzonych jako bezpośrednie listy, komunikaty do poszczególnych osób. I bardzo często jest tak, że jestem wkurzony sytuacją między mną a tą osobą. Często jest to więc list, w którym mówię do kogoś: nienawidzę cię. So very often I'm writing a letter saying I hate you. I ten list, czy ta piosenka jest celowo pomyślana, by taką osobę zranić. Pisanie piosenek to dla mnie akty zemsty na ludziach. Bardzo często są rozumiane jako moje uczucia skierowane do wszystkich kobiet, czy w ogóle do całej ludzkości. Ale to nie jest prawda. Oczywiście wtedy był opromieniony sukcesem tej poprzedniej płyty, wydanej w 1996 roku, Murder Ballads. No i nie mogło przy okazji tego spotkania z Nickiem Cave'em pierwszego w Polsce zabraknąć pytania o utwór Well the Wild Roses Grow i o Kylie Minogue. Powiedział tak, przez 7 czy 8 lat miałem na punkcie Kylie Minogue absolutną obsesję. Wcześniej nigdy jej nie poznałem, widziałem ją tylko w telewizji. I mean, I've been, I guess, for about 7 or 8 years absolutely obsessed with Kylie Minogue. Zainteresowała mnie, a właściwie zainteresował mnie sposób, w jaki funkcjonuje w tym gigantycznym mechanizmie show biznesu wśród menadżerów działających wokół niej. Ale wydawała mi się w tym jednocześnie niewinna i naiwna. I stało się to moją misją życiową, by się do niej dostać i wciągnąć ją do mojego świata i by napisać wspólnie coś wolnego, ponurego i smutnego. I po prostu zgodziła się. Mówił też tak, mój ojciec jest nauczycielem literatury angielskiej. Pamiętam, że kiedy miałem 13 lat, czytałem jakieś tanie kryminały. Pamiętam, że kiedyś wyrwał mi to z rąk, mówiąc, słuchaj no, jeśli chcesz przeczytać naprawdę dobry kryminał, weź to. My father's an English literature teacher. When I was 13, I remember, I was reading some murder crime book and he pulled it out of my hand and said, look, if you really want to read a good piece of crime, read this. And he sat me down. Posadził mnie naprzeciwko siebie i przeczytał krwawy fragment Zbrodni kary. And since then that has been my favorite novel, I would say, Crime and Punishment. No, od tego czasu jest to moja ulubiona książka, właśnie Zbrodnia i kara. No i to było ostatnie pytanie podczas tej konferencji pierwszego spotkania z polskimi dziennikarzami do Nicka Cave'a o ten jego ponury, tajemniczy wizerunek. Ktoś z sali zapytał, panie Cave, jak to jest? Czy w związku z tym, że tak to wszystko ponuro i smutno na pana płytach brzmi i wygląda, czy jest pan smutnym i nieszczęśliwym facetem? Powiedział, nie, ja nie jestem nieszczęśliwy. Mój pomysł na sukces to wolność. I'm not unhappy. I mean, my idea of success is freedom, is being able to have. To robienie tego, co lubię, tworzenie muzyki, jaką lubię. A pieniądze? Myślę, że im więcej ich zarabiasz, tym mniej masz owej wolności, bo jest to zaangażowanych coraz więcej osób, które próbują tobą manipulować. So I feel I'm very successful in what I'm doing, in that I'm able to do exactly what I want to do. Więc tak, uważam, że w tym, co robię, osiągnąłem sukces i mogę robić dokładnie to, co chcę. First day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. For her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild. When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man. And with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. For my name second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow? So sweet and scarlet and free. On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. I nodded my head as I lay on the bed. If I show you the roses, will you follow? They call me the wild rose. I do not know, for my name was Eliza Day. On the third day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his face. On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind lied as a thief. And I kissed her goodbye, said all beauty must die. And I leant down and planted a rose between her teeth. Day. Why they call me, I do not know. For my name was Eliza Day. My name was Eliza Day. For my name was Eliza Day. Tak było na płycie Murder Ballad, Kylie Minogue, Nick Cave and the Bad Seeds Where the Wild Roses Grow, a później w 1997 roku w Warszawie. Jak będzie teraz po 20 latach? Będziemy się mogli o tym przekonać w najbliższy wtorek, 24 października. I jeszcze na koniec z tej płyty, którą wtedy promował w Polsce Boatman's Call, Are You the One That I've Been Waiting For? Pa, pa. Felt you coming, girl, as you drew near. I knew you'd find me, 'cause I longed you here. You're my destiny, is this how you'll appear? Wrapped in a coat with the tears in your eyes. Well, take that coat, babe. Time my heart, it will reward me, and that all will be revealed. So I've sat and I've watched an ice age thaw. Sorrow and towers have been built. Out of longing, great wonders have been wheeled. They're only little tears, darling, let them spill. And lay your head upon my shoulder. Outside my window gone to war. Are you the